मीरा गुस्से में बोली, मुझे आपका साथ चाहिए ही नहीं। अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो मुझसे खून ही नहीं होता। ना मुझसे खून होता, ना मुझे बुरे सपने आते। सब कुछ आपकी वजह से हुआ, क्योंकि आपने मुझसे शादी की। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे मेरे घर जाना है। मम्मी पापा को मैं समझा लूंगी, मुझे नहीं रहना आपके साथ। कहते कहते मीरा की आंखों में पानी आने लगा। उसे ही पता था कि वो अपने दिल पर पत्थर रखकर कैसे ये बात बोल रही है, लेकिन उसे इतना तो समझ आ गया था कि उसकी वजह से कृष की जिंदगी खराब हो रही है। वहीं कृष मीरा की बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। उसने एक बार फिर प्यार से कहा, मीरा तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मीरा ने फिर से गर्दन हिलाई और बोली, मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। एक ही बात कितनी बार कहूं मिस्टर रघुवंशी, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। इतना कहकर उसने कृष की तरफ हाथ जोड़ लिए। कृष को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने मीरा की बाजू पकड़कर दीवार से लगाया और बोला, कितने महीनों मैंने तुम्हें संभाला और तुम मुझे ऐसे ही डिवोर्स देकर चली जाओगी। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे करीब भी नहीं आया, ये सोचता रहा कि तुम्हें कभी तो मेरी फिक्र होगी, लेकिन अब लगता है तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। नहीं है तो ना सही, अगर डिवोर्स चाहिए तो मुझे भी कुछ देना होगा। मीरा हैरानी से कृष को देख रही थी। कृष बोला, क्या हुआ, नहीं दे सकती या समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा? मीरा को कृष से थोड़ा सा डर लग रहा था। कृष ने अपना चेहरा मीरा की गर्दन में छुपा लिया और बोला, तुम भी जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती थी, मैंने तुमसे शादी की, अब मुझे पति का हक दो और फिर जहाँ जाना है चली जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। अब तो मीरा की आंखें और ज्यादा भर आई। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कृष के मुंह से ये सारी बातें सुनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे समझ भी आ रहा था कि उसने कृष के साथ कितना गलत कर दिया। वहीं कृष उसके होंठ अब मीरा की गर्दन पर हरकत कर रहे थे। उसने अपना एक हाथ मीरा की कमर पर लगाया और धीरे धीरे रब किया ताकि मीरा उसके कंट्रोल में आ जाए और ऐसी बातें बोलना छोड़ दे। लेकिन तभी उसके कानों में मीरा की आवाज आई, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर कृष ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे यकीन नहीं था कि वो मीरा के मुंह से ऐसी कोई बात सुनेगा, लेकिन उसे इतना भी समझ आ रहा था कि मीरा अपने दिल और दिमाग में अच्छे से फंस कर रह गई थी। वो ठीक से ना तो डिसीजन ले पा रही है और ना ही बातों को समझने की कोशिश कर रही है। कृष थोड़ा सा मीरा से दूर हुआ तो मीरा नम आंखों से बोली, लेकिन उसके बाद आप मुझे डिवोर्स दे देंगे। इतना कहकर उसने कृष का एक हाथ अपने सिर पर रखा और बोली, खाइए मेरी कसम, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगी, लेकिन उसके बाद आप मुझे डिवोर्स दे देंगे। कृष का मन कर रहा था कि वो क्या ही कर दे। उसे मीरा की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था और उसका गुस्सा तो कहीं जैसे छुमंतर हो गया था। कृष ने अपना हाथ मीरा के सर से हटाया और अगले ही पल मीरा को गोद में उठा लिया। फिर बोला, ठीक है, लेकिन पहले मैं अपनी मीरा को जीभ भर कर प्यार करूंगा, उसके बाद। मीरा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि वो इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। गौरव की मौत के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान थी और खुद को ही मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। वहीं कृष को अब यही सही लग रहा था कि शायद वो अपने प्यार से मीरा को उस डिप्रेशन से बाहर ला सके। कृष कर भी रहा था। मीरा को बहुत प्यार से बेड पर लिटाया और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, अभी भी सोच लो, वक्त है, मैं शुरू होऊंगा तो रुकूंगा नहीं। मीरा ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाई और भरे गले से बोली, लेकिन उसके बाद आप मुझे डिवोर्स दे देंगे। कृष ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और मीरा के माथे को चूमकर बोला, हाँ दे दूंगा, बहुत जल्दी है ना मुझसे दूर जाने की, मेरे साथ तो घुटन होती है ना। कृष का ऐसा कहना मीरा के दिल को छलनी कर रहा था, लेकिन मीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और अपने आंसू रोकते हुए बोली, हाँ होती है घुटन, जब तक आपके साथ रहूंगी तब तक मुझे वो बुरे सपने आते रहेंगे। कृष ने मीरा की आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछा और फिर कहने लगा, ठीक है, मैं डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे घर में भी तुम्हें ऐसे सपने आए तो कहाँ जाओगी, अपने माँ बाप को भी छोड़ दोगी। मीरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कृष ने मीरा के गाल पर हाथ लगाकर अपनी तरफ उसका चेहरा किया और बोला, ये तो बहाने हैं मुझसे दूर जाने के। मीरा के चेहरे पर ना के बराबर मुस्कुराहट आई। इस सिचुएशन में भी कृष ऐसी बातें कर रहा था। कृष ने अगले ही पल मीरा के गाल पर अपने होंठ रखे और धीरे धीरे उसे अपने प्यार का एहसास कराने लगा। कृष के हाथ धीरे धीरे मीरा के कपड़ों पर घूमने लगे। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली, बस कृष को ही महसूस कर रही थी। देखते ही देखते कृष मीरा को अपनी ही दुनिया में ले आया और मीरा वो भी कृष के प्यार में बहती चली गई। कृष अपने प्यार को बहुत धीरे आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मीरा ना तो शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से इन सबके लिए तैयार है। लेकिन कृष के पास दूसरा रास्ता नहीं था, मीरा का मन बदलना जरूरी था। वो कर भी वही रहा था। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में खो रहे थे। कृष्ण ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे मीरा के साथ ये सब भी करना पड़ेगा। वहीं मीरा वो तो बस आंखें बंद किए कृष्ण के प्यार में बहती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि कृष्ण का उसके करीब आना उसे इतना अच्छा लगेगा। देखते ही देखते दोनों के कपड़े वहीं फर्श पर फैले हुए थे। करीब एक घंटे बाद मीरा ने अपना सिर कृष्ण के सीने पर रखा हुआ था और कृष्ण का एक हाथ मीरा की कमर पर था जिसे वो हल्का हल्का सहला रहा था। उसने धीरे से मीरा के माथे को चूमकर कहा, डिवोर्स चाहिए। मीरा के चेहरे पर एक मीठी से मुस्कुराहट आई, वो कुछ नहीं बोली। कृष्ण ने एक बार फिर उसे छेड़ते हुए कहा, कुछ पूछ रहा हूँ, डिवोर्स चाहिए। मीरा अब भी कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने एक पंच कृष्ण के सीने पर मारा और दबे कृष्ण की आह निकल गई। मीरा ने हैरानी से कृष्ण को देखा तो कृष्ण ने अपने सीने पर इशारा किया जहां पर नाखून के निशान लगे हुए थे। मीरा को खुद पर थोड़ी शर्म आई, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कृष्ण ने मीरा के बालों को चूमते हुए कहा, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। फाइनली मेरी मीरा मुझे पूरी मिल गई। मीरा के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। कृष्ण ने अगले ही पल करवट लेकर मीरा को नीचे किया और उसकी गाल को हल्का सा सहलाते हुए बोला, मीरा तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम बार बार उसी बात के बारे में सोचती रहोगी तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और नम आंखों से बोली, मिस्टर रघुवंशी आज के बाद कोशिश करूंगी कि ऐसा कुछ ना हो। कृष्ण ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से मीरा को किस करने लगा। एक बार फिर वो अपनी ही दुनिया में चले गए। अगली सुबह कृष्ण की जब आंख खुली तो उसने अपने पास मीरा को नहीं देखा। कृष्ण की आंखें हैरानी से फैल गई। वो झटके से उठकर बैठ गया और खुद से ही बोला, कहीं सच में तो छोड़कर ही चली गई। और तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। कृष्ण ने मीरा को देखा तो देखता ही रह गया। मीरा ने आज साड़ी पहनी थी, नॉर्मली वो साड़ी नहीं पहनती थी, लेकिन आज मीरा साड़ी पहनकर तैयार हुई थी। कृष्ण हैरानी से मीरा को देख रहा था। मीरा ने कृष्ण को नहीं देखा, वो मिरर में देखकर मांग भर रही थी। कृष्ण की आंखें अब और ज्यादा हैरानी से फैल गई। किसी भी एंगल से मीरा घर की बहू बनकर तो रहती नहीं थी, किसी फंक्शन में या कहीं जाना हो तो ऐसे अच्छे से तैयार होती थी। कृष्ण मीरा को देखकर मन ही मन खुद से बोला, ये इतनी सच धज कर मुझे डिवोर्स देगी, लेकिन कल रात तो मना कर रही थी। हे भगवान, आई होप इसकी दिमागी हालत ठीक हो। और तभी मीरा ने हल्का सा पलटकर कृष्ण को देखा और थोड़ा सा शर्माते हुए बोली, कैसी लग रही हो मिस्टर रघुवंशी। कृष्ण ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। मीरा को जवाब नहीं मिला तो उसने अपनी पलकें उठाकर फिर से कृष्ण से पूछा, बताइए ना मिस्टर रघुवंशी कैसी लग रही हूँ। कृष्ण ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? तुम ये सब तैयार होकर, इतना कुछ पहनकर, मेरा मतलब है इतने अच्छे से तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मीरा बोली, मिस्टर रघुवंशी आज मुझे मंदिर जाना है, आप ही तैयार हो जाइए ना, साथ में मंदिर चलते हैं। कृष्ण की आंखें अब और ज्यादा हैरानी से फैल गई। वो बोला, मंदिर क्यों जाना है? मीरा थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ बोली, मुझे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैं अब उस सपने से दूर जाना चाहती हूँ, खुद को मजबूत बनाना चाहती हूँ, आपको और अपने प्यार को महसूस करना चाहती हूँ, आपके साथ घूमना फिरना चाहती हूँ। कहते कहते मीरा की आंखें नम हो गई। उसने कृष्ण की तरफ देखा तो कृष्ण प्यार से बोला, मैं अभी तुम्हें चुप कराने की हालत में नहीं हूँ, 2 मिनट में आया। इतना कहकर वो ब्लैंकेट लेकर जल्दी से उठा और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो भी नहाकर बाहर आया और तैयार होने लगा। तब तक मीरा भी बेड को समेटने लग गई। तैयार होने के बाद कृष्ण ने अगले ही पल मीरा की कलाई पकड़ी और उसे अपने पास खींचकर गले लगा लिया। फिर उसके गालों को चूमकर बोला, हाँ तो क्या कह रही थी तुम, अब बताओ, अब मुझे फुर्सत है। मीरा बोली, कुछ नहीं बोलना, बस अब आपके साथ रहना है, आपकी बात माननी है, अच्छी पत्नी बनकर रहना है, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। कृष्ण के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, छुटकी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब पर नहीं, समझी? और ये किसने पट्टी बढ़ा दी कि तुम्हें अच्छी पत्नी बनकर रहना है? तुम पहले ही बहुत अच्छी हो, और ज्यादा अच्छा मैं हजम नहीं कर पाता, मुझे एसिडिटी हो जाती है। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो बोली, आप चलेंगे ना मेरे साथ मंदिर? कृष्ण बोला, अरे मंदिर क्या, तुम इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुझे जहन्नुम भी लेकर चलोगी तो मैं खुशी खुशी चलूंगा। मीरा के चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट आई। थोड़ी देर बाद दोनों ही नीचे आ गए। खीर बोली, कृष्ण आजा बेटा नाश्ता कर ले। मीरा बोली, नहीं बड़ी माँ, हम पहले मंदिर जाएंगे। कृष्ण ने ही हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ माँ पहले मंदिर जाएंगे। हीर ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और कृष्ण और मीरा वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ पीहू ने भी डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी शादी को बचा कर रहेगी। इतनी आसानी से अवनीत को डिवोर्स नहीं देगी। कुछ सोच कर उसने किसी को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ अवनीत अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से निकला था। अपने कैबिन में जाकर थोड़ा सा फ्रेश हुआ और फिर आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने एक फाइल उठाई और उसे स्टडी करने लगा और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अवनीत ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और खुद से ही बोला, पीहू तुम्हें तो मैं अपनी जिंदगी में रहने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं जी सकता। इतना कहकर उसने अपने मोबाइल को जेब में रखा और वहां से चला गया। अवनीत इस वक्त बहुत गुस्से में था, बहुत ज्यादा गुस्से में। अवनीत ने गाड़ी अपने घर के बाहर रोकी और वो तेज कदमों से उतरकर जल्दी जल्दी अंदर चला गया। क्या अवनीत और पीहू का रिश्ता बच पाएगा?